کا اہمیت ہے. ایک مرزیہ کی شہادت امام احمد اور امام بخاری کے ہاں معتبر ہے. مالک کہتے ہیں دو عورتیں ضروری ہیں, امام شافعی کہتے ہیں چار ضروری ہیں. حنفیہ نصاب شہادت کو ضروری مانتے ہیں اور حدیث کو احتیاط پر محمول کرتے ہیں. فریقے ہوئے نے تمام فرق کی تردید کر دی کہ حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے گا. چلیے ہمیں بے حیا ڈوب کے کہیں جا کے مر جا. یہ حدیث بین لفظ کتاب الشہادات میں آ چکی ہے. چباد اور دانت چکما, اس کے بعد اگلا لفظ پڑھ لے چبا کر کے. جب بے حیا اسکر ہو گیا بدبخت بے عقل. باب ما یحل من النساء وما یحرم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں سے نساء محرمات کو بیان کیا ہے. قرآن کی جس آیت کو ذکر فرمایا ہے اسے 14 محرمات کا علم ہوتا ہے. 7 نسبی ہیں جن کی ابتدا حرمت امہالکم سے ہوتی ہے اور انتہا بنات الاخبر ہو جاتی ہے, اور 7 محرمات سببی ہیں جن کی ابتدا امہاتکم اللاتی ارضعنکم سے ہوتی ہے اور آیت کے آخر پر 6 پوری ہو جاتی ہیں, اور 7 کا تذکرہ اس سے پہلی آیت ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوله تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الى آخر الآیتین الى قوله ان اللہ کان علیما حکیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر قامت الا ملکت ایمانکم لا یرا فاحلا ینزع رجل جاریۃ من عبده. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ مسلک تھا, اگر کسی آدمی گاندھی کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا تو اس کو نکال سکتا ہے, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں ان طلاق بعد من اخذ الساق, نکاح ہو جانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باندھی کو طلاق دے دے. اسی طرح کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے. حال بتہ اگر کسی نے مزوجہ باندھی خریدی ہے تو بھی امامی تو بھی حضرت انس کے نزدیک اس خریدنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا, لیکن جمہور کے ہاں نکاح نہیں. یعنی مشرکات بھی محرمات میں جی, یعنی زائد الاربع بھی حرام جی. وبه قال وقال لنا امام احمد کا صراحت کے ساتھ نام یہاں پر آیا ہے روایت لینے, لیکن یہ روایت موقوف ہے. ایک روایت مرفون سے لی جو کتاب المغاری کے آخر میں آ چکی, لیکن مصنف میں اور احمد بن حنبل میں احمد بن حسن ترمذی کا واسطہ ہے جی. وجمع الحسن بن حسن حسن بن حسن بن علي بين ابنتي عمه في ليله وكري وجابر بن زيد للقصيات وليس في تحريم القول تعالى ليس في تحريم امام بخاري رضي الله تعالى عنه کا تفقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ 2-4 مہینوں سے ایک رات میں نکاح کرنا جائز ہے, اور جابر بن زید کی کراہت بے دلیل ہے, اس لیے کہ کہیں بھی اس کی کراہ کا ثبوت نہیں ہے، اور قطعیہ کی علت یہ ان کی اپنی ایجاد ہے. چلیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان کر کے یہ فرما دیا سر قرآن معاملہ محبوبہ تو کسی کے مکروہ قرار دینے کے کوئی معنی نہیں. ابن منذر فرماتے ہیں میرے علم میں کسی نے اس نکاح کو باطل نہیں قرار دیا. چلیے، اگر کسی آدمی نے اپنی سالی سے زنا کر لیا تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی، یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. ابو حنیفہ اور سوری تحریم کے قائل ہیں. جی، یعنی اگر کسی نے کسی لڑکے سے روابط کر لی تو اس کی ماں سے نکاح نہ کرے. جمہور یہی حضرت امام سوری اور زائی اور احمد کا مسلک ہے، وہ لواط کو موجب تحریم قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور ان کی مخالفت فرمائی. یہی بخاری کی رائے. چلیے، آدھا غیر معروف، یعنی یہ یقین بھی جو اس اثر کے راوی ہیں یہ غیر معروف ہیں، مگر دوسرے حضرات نے امام بخاری کی اس بات پر اعتراض کیا ہے. ان سے سوری ابو عوان شریک روایت کرتے ہیں، اور ابن حبان نے اپنی عادت کے موافق ان کو ثقات میں ذکر کیا. عادت کا مطلب یہ ہے ابن حبان کی ہر اس راوی کو کتاب ثقات میں دیتے ہیں جس کے اوپر نیچے ناقلین ثقہ ہوں اور اس پر کسی نے جرح نہ. یعنی اگر کوئی اپنی ساس سے زنا کر لے تو بیوی حرام نہ ہوگی. ابو نصر نے ابن عباس سے حرمت نقل کی ہے. بخاری کہتے ہیں ابو نصر حال لائے عورت کی سماج میں ابن عباس سے. جی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماں تقبیل و ملامسہ کو محل نہیں مانتے جبکہ دماغ کا تحفظ. ربیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے جس کو کسی کی بیوی اپنے ساتھ لے آئے. یہ روایت بھی محرمات میں ہے، لیکن ان کی تحریم کے لیے قرآن کریم دو شرطیں ذکر کی ہیں. نمبر ایک، یہ مرد کے حضور میں ہو، اور نمبر دو، عورت سے دخول ہو گیا. اس دوسری شرط پر تو سب کا اجماع ہے کہ اس کے بغیر ربیبہ حرام نہ ہوگی، لیکن پہلی شرط کے اعتبار میں اختلاف ہے. جمہور ائمہ ارکان کو اس کا اعتبار نہیں کیا، اور نہ مدینہ کے فقہاء سبعان، لیکن داو الظاہری ابن حضر ظاہری اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے. ابن ابی حاتم نے بسند صحیح علی شرط مسلم حضرت علی کا ایک اثر نقل کیا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے. مالک ابن اوس ابن حرسان کو علی نے غمگین دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کسی فرمایا اس کی ربیبہ بھی تو تھی، وہ کہاں ہے؟ ان کا طائف میں، پھر اس سے نکاح کر لو. جس وقت حافظ ذہبی نے اثر امام ابن تیمیہ کے سامنے پیش کیا تو ان کو انہوں نے توقع کیا اور بہت مشکل قرار دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب قرآن نے دو فرضوں کا ذکر کیا تو دونوں کا اعتبار ہونا چاہیے. اگر اجماع حادث نہ ہوتا اور مسئلے میں مخالفت نادر نہ ہوتی تو اس صورت میں دونوں شرطوں کا مال لینا زیادہ اقوا ہوتا. مصنف رحمت اللہ علیہ نے دخول کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد جماع ہے. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا صحیح القول ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ دخول سے مراد خلوت ہے. الفیہ کہتے ہیں خلوت صحیحہ ہونی چاہیے, یعنی کوئی معنی شرعی و طبعی. ومن قال بنات ولدهن بنات بتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حبيبه لا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن وكذلك حلال الولد الابنائهن حلال الابناء. قال بنات ولدهن بنات بتحريم, یعنی بیوی کی اولاد کے لڑکے بھی تحریم میں وہی درجہ رکھتے ہیں جو بیوی کی لڑکی کا. چلیے, کیونکہ حضور نے ام حبیبہ سے لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن نہ فرمایا تھا, اور ظاہر ہے کہ پوتیاں نواسیاں سب بنات میں داخل ہیں. جی, جیسے بیٹے کی بیوی حرام ایسے ہی پوتے کی بیوی بھی حرام, کیونکہ پوتا بھی تو بیٹا ہی ہے. چلیے, یہ وہی مسئلہ ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس کی طرف اشارہ فرما. چلیے, معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک اگر کے ہجر میں نہ ہو پھر بھی ربیع کہلائے گی. چلیے, معلوم ہوا کہ نواسے اور پوتے بھی اولاد ہی. دُرْغَتُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَبِجِسْتَانِ إِلَادِينَ مُؤْمِنِينَ فِي حَدِثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَابُ قَوْلِ وَأَنْتَ جَمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جمع بین الاختین بنص القرآن والحدیث حرام ہے, خاص دونوں حقیقی بہنیں ہیں یا علاتی ہوں یا خیالات ہیں. یہ مسئلہ نکاح میں تو متفق علیہ ہے, اور البتہ اگر دو مملوکہ بہنیں تو ان کو جمع کرنا جائز ہے یا حرام ہے, بعض سلف اجازت دیتے ہیں, اور یہی امام احمد ابن حنبل سے ایک روایت ہے, اور نووی نے اباحت کا قول شیعہ سے, قرطبی نے خوارج سے نقل کیا ہے. لیکن خوارج سے نقل پر یہ اشکال ہے کہ خوارج عمل بالقرآن کے قائل ہیں اور قرآن کریم ہے, تحریم کی تصریح ہے. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے قرآن ہے جمع بین پختین کے نکاح مراد ہے. جمہور اگر سے اس کو عام مانتے ہیں. چلیے, قال بنت أم سلمة فقلت نعم, قالت والله لو لم تكن في حج محلتي إن على ابنة أخي من الرضاعة عن ذاتي وأبا سلمة. میں تو یہ کہا تھا ذالکہ کو تم نے ذالکے پڑھ دیا, اور ذالکے کو ذالکہ پڑھ دیا, اس سے آسان ہے لئے ابن تو اخی پڑھ لینا. پاک لبن تو اخیمی رضا جلی مرضاتی وابا صلبت سوئے تو فلا قارد انہیں علی بناتی کنہ و آخواتی کنہ وقت اتنا دلانی المقنی رسی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اللہ تن کفل مقاب علی امتیہ. یعنی اگر کسی آدمی کسی اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کی بھتیجی ہو تو پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کر جائز نہیں. یہ منصوص پر حدیث ہے اور ترمذی ابن منذر نے اس پر اجماع کیا لیکن ابن منذر نے خوارج کا اور ابن حزم نے عثمان بطی اور نووی نے خوارج شیعہ کا استثناء نقل کیا ہے. ان لوگوں نے وہ لکما وراء ذلکم سے استدلال کیا اور حدیث کو تسلیم نہیں کیا لیکن صحت حدیث کے بعد تسلیم نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھئے جیسے نکاح المرأۃ علی امتہا نہ جائے ایسے ہی نکاح العمت علی المرأۃ بھی نہ جائے ہے. اور یہی مرد اور اس کی خالہ کا مسئلہ بھی ہے لا تن کہو سورا الکبرا الکبرا. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عثمان بن شعبي ان سمي جابر بن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله نعم بل یہ سمجھ بھی دیے کہ علماء حنفیہ نے قاعدہ بیان کیا ہر وہ دو عورتیں جن میں سے کسی کو بھی ایک مرد پر کر دیا تو دوسرے کو صرف کا نکاح جائز نہ ہو ایسی دو عورتوں کو گناہ کرنا جائز. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ فرما دیا ما وراء ذلکم اور احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اطلاق کو خبر واحد میں قید کرنا جائز نہیں تو پھر احناف نے لا تن کہو المرأۃ علی عمتہا و خالتہا یا اس جیسی احادیث سے قرآن کریم کے اطلاق کی تقریب کیسے کر دی ہے. صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ خبر مشہور ہے جس سے زیادہ تر کتاب جائز ہے لیکن احناف کے ہاں مشہور کی جو تعریف ہے کہ حدیث صدر اول میں خبر واحد ہو اور صدر ثانی میں درجۂ تواتر کو سمجھتے ہیں ایک پر صادق نہیں آتی ہے اس لیے بعض دیگر علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا کہ اصل میں یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے اور حدیث مستند اجماع ہے اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ فرق ضالہ ہیں خوارج شیعہ وغیرہ اس لیے ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. جی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على أمتها وقالت يا وقال داود وابنه لنا نشاري عن أبي هريرة وبه قال حدثنا عبد الله بن مصطفى قال أخبرنا مالك عن أبي زناد لنا رجل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن زهير بن أنس أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أمتها والمرأة وخالتها فنرى خالت أبيها بتلك المنزلة فرماتے ہیں جیسے مرد اور اس کی خالہ میں جمع کرنا جائز نہیں ایسے ہی مرد اور اس کے باپ کے خالہ میں جمع کرنا بھی جائز نہیں. لأن عروة حدثني عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وبجدنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عروة حدثتني تعليل کی وجہ نہیں ظاہر ہو رہی ہے کہ اس سے امام بخاری نے امام ابن شہاب کبری رحمت اللہ علیہ یہ کیسے ثابت کر دیا کہ جو مرد و خالہ کا حکم ہے وہی مرد اور اس کے باپ کی خالہ کا حکم ہے. بہت ممکن ہے کہ ابن شہاب کا مطلب یہ ہو کہ حدیث نے رضاعت اور نسل کو باب تحریم ایک درجہ دیا تو اسی طرح سے خالت المرأۃ اور خالت والد المرأۃ کا بھی ایک درجہ ہوگا اس لیے کہ تحریم کے باب میں نسبی اعتبار سے یہ سب متحد ہوں گی، کیونکہ جب عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں دینا ہو تو عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو کیسے نکاح جمع کیا جا سکتا ہے؟ خالہ کو بنو بغیر ماں کی ہوتی ہے اور ماں حرام، لہذا خالہ بھی حرام اور باپ کی خالہ بھی حرام ہوگی، تو نسب کے حساب میں جو تحریم نسبی ہے اس میں تعمیم ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جیسے ہر جگہ نسب پایا جاتا ہے ایسے ہی تحریم بھی ہر جگہ پر پائی جائے گی، یعنی یہ الحاق النذیر بالنذیر کے باب کی چیز ہے کہ جیسے نسب بہت سی جگہ عام ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے، ایسے ہی تحریم بھی تو آخر عام اور شامل مانی جائے گی، مگر اس استدلال کا ذوق ظاہر ہے، اگر نسب میں تعمیم ہے تو تحریم میں تعمیم کیسے اس سے نکالی جا سکتی؟ چلیے شغار کہتے ہیں تبادلے کے نکاح، ایک آدمی کسی کی بہن سے شادی کر دے اور اپنی بہن کا نکاح سے کر دے، یا کسی کی بیٹی سے شادی کر لے اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر لے، جاہلیت میں نکاح رائج تھا اور اسی تبادلے کو مہر قرار دیا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے منع فرما دیا، کیونکہ عورت کا بزرگ یہ محترم، اس کے احترام کا اظہار یہ کہ وہاں مہر ہونا چاہیے، اگر اس طرح کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے بعد میں اختلاف ہے، یہ نکاح معتبر ہوگا یا معتبر نہیں ہوگا؟ جمہور علماء تو فرماتے ہیں نکاح شغار کا کوئی اعتبار بھی نہیں، اور اگر نکاح ہو گیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہوگا، لیکن حنفیہ نے نکاح شغار کا اعتبار کیا ہے، یہی امام احمد کی ایک روایت، اور کہتے ہیں کہ مہر مثل واجب، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت کی قبل دخول نکاح فسخ کر دیا جائے، بعد دخول فسخ نہیں کیا جائے، نکاح شغار کو شغار اس لیے کہتی ہیں کہ ماخوذ شغر البلد من السلطان، جب بادشاہ شہر سے باہر چلا جائے، یہ نکاح کیونکہ محض سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس کو شغار کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماخوذ ہے شغر القلب، جب کتا بالغ ہو جاتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، تو گویا اس نکاح میں شرط ہوتی ہے جانبین سے کہ کوئی کسی کی بہن کی ٹانگ نہیں اٹھائے گا جب تک دوسرا نہیں اٹھائے گا، بہرحال المختصر یہ ہے کہ نکاح شغار عدم جواز تو متفق علیہ ہے، ابن پر نے اس پر اجمان کو کیا ہے، لیکن صحت میں اختلاف ہے، جمہور کہتے ہیں باطل ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہی امام احمد کی روایت ہے، مالک ایک روایت میں جو مشہور قول میں تھی، جمہور کے ساتھ میں ایک روایت میں تھے، انہیں یہ بات پبلک کو پوری آباد چلی. اب یہ بات ہے عبد اللہ سے سب قال اکبر نماز کا نماز کا نبی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شغار و شغار کی سب جل جل ابن ابا والا کی سب جو اللہ اکبر ابن ابا والا سب نے نماز پڑھا ہوں تو بھی انسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من المراه ان تهدى مصالح احد. کیا عورت کسی کو اپنا نفس ذبح کر سکتی ہے؟ ایک ہے عورت کا اپنے نفس کو ذبح کر دینا، اور دوسری چیز ہے بنظم نکاح ہبا کر لینا، بنظم ہبا نکاح کر لینا. عورت کا کسی کو اپنے آپ کو ہبا کر دینا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ان وحبت نفسها للنبی ان اراد النبی انسکنتها خالصۃ لکم من دون المؤمنین. اور دوسری چیز ہے نکاح بلفظ الہبا، یہ مختلف چیز ہے. امام مالک، امام فی روایت، امام شافی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نکاح صرف بلفظ انکاح تو تجویز صحیح ہوگا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو لفظ ملک پر دلالت کرتا جیسے ہبا صدقہ وغیرہ، اس سے نکاح کرنا صحیح ہے. امام مالک اور ان کے اصحاب کا راجح مذہب یہ کہ جو لفظ نکاح پر دلالت کرتا اور اس کے ساتھ نیت نکاح ہو یا مہر کا ذکر آئے تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا. شہری وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني شمعان عن ابيه قال كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من الله وهنا قصمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة ما تستحي المرأة ان تهبر عن سائر الرجل فما نظرت فلما نظرت ترجم ان تشعب الامة قلت يا رسول الله ما اعرفك الا يصارف في هواك رواه ابو سعيد المعجم ومحمد بن بشير واسطه عن هشام بن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها يزيد بعض على بعض وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نكاح المحرم. نكاح المحرم کتاب الحج میں ان ترجمہ آیا ہے باب تزویج المحرم، وہاں اس مسئلے کی بقدر ضرورت تشریح کر دی رہی ہے. یہاں صرف مذاہب کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں نکاح محرم حرام، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہی ابن عباس انس سے منقول ہے، بخاری نے اس کو اختیار کیا ہے. اس لیے کہ ابن عباس کہتے ہیں تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم. سعید ابن مسیب کہتے ہیں یہ وہم ہے، ابن حبان کہتے ہیں وہ محرم کا معنی وہ فی الحرم، اور ترمذی کہتے ہیں وہ محرم کے معنی ہے اشتہر امر النکاح وہ محرم. اسی طرح بعض اور بھی تعویلات تو جی حد سوری جمہور ہی کا مسلک مسئلہ ہے. حدیث میں صاف لائن اور جب محرم نبی میں تعارض ہو تو محرم کو کر دوں گا. وبه قال اكرم عن اسماعيل قال اكرم ابراهيم قال اكرم قال اكرم جابر بن زيد قال عن بان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اكرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح متعاقبين. نکاح متاع یہ ہے حنفیہ کے ہم کے عورت سے کوئی آدمی بلفظ متاعت سے مقرر تک کے لیے نکاح کرے، جمہور کے نا نکاح متاع کی حقیقت نکاح موقت ہے. چاہے متاع تمام امت کے ہاں حرام ہے، صرف روافض اس کی اجازت دیتی ہیں، اور صاحب ہدایہ نے مالک سے جو جواب کا قول کیا ہے اس صاحب ہدایہ کے خواہان میں سے. امام مالک کا وہی مذہب ہے جس میں امام بخاری نے اسی کو ثابت کیا ہے اور صاف کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم قطع خیرن، یعنی اس کے بعد پھر کبھی نکاح مطالبہ نہیں ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح مطالبہ کی اباحت سے فساد پھیلتا، جنا کاری عام ہوتی اور انصاف کی حفاظت نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے حرام قرار دیا. تحریم کب ہوئی اس میں بہت، اس میں روایات میں بڑا اختلاف ہے. بخاری کی ایک روایت میں شہبت میں تحریم ہوئی، دوسری روایت میں مسلم شریف میں ہے کہ فتح مکہ میں تحریم ہوئی، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں اوقاف میں تحریم ہوئی، لیکن ان روایت میں تنافی نہیں ہے. جس نے اوتاس کہا مد عالم کا مراد لیا اور اباحت و تحریم کا تعلق انہیں دو غزوات سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد امام معذوری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ نکاح متاع خیبر میں حرام ہوا، اور اس کے بعد پھر حضور نے فتح مکہ میں اس کا اعلان کیا ہے. فتح مکہ میں مباح نہیں تھا، اور جن روایتوں سے صحابہ کا فتح مکہ میں مباح کر ثابت ہوتا ہے، معذری کی رائے پر وہ صحابہ کے آثار عدم علم پر مبنی ہوں گے. لیکن امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے ابن عینہ سے نقل کیا کہ حضرت علی کی حدیث میں جو آیا ہے نہا عن المتقین لهم العمر الاهلی زمن خیبر، یہ زمن خیبر ظرف ہے تحریم العمر لهم عمر الاهلیہ، اس کا متعاقب کوئی تعلق نہیں ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی اشبہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث صحیح اس بات میں وارد ہے کہ فتح خیبر کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متاع کی اجازت دی ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر کی رائے ہے کہ متاع کی تحریم فتح مکہ میں ہوئی ہے، اس سے پہلے تحریم نہیں ہوئی ہے، اور یہی بیہقی کے کلام کا خلاصہ نکلتا ہے. اور جب تحریم ہو گئی تو اس کے بعد متاع ہمیشہ کے لیے حرام ہوا، پھر کبھی مباح نہیں. متاع کے بعد میں صرف روافض تشکیل کرتے ہیں، لیکن ان کا مذہب ناقابل اعتنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اباحت نقل کی گئی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے اور انہوں نے اطلاق اجازت نہیں دی ہے، ضرورت شدیدہ کے وقت میں اجازت دی تھی، لیکن ان کے تلامذہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا فتویٰ دے دیا ہے. فاقعی نے تاریخ مکہ میں اور خطابی نے روایت کیا ہے، سعید بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے یہ کہا قد سارت بے فتیا کر رکبان وقالت کی شعرا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ما قالت، انہوں نے کہا قالت یا صاحب حل لك فی فتی ابن عباسی و حل لك فی رخصت آنست تكون مسواك حتى لما قال مجلسه يا صاحب هل لك في فتي ابن عباسي وهل لك في رقصة الأطراف آنسة تكون مسواك حتى نسكر الناس، تو حضرت ابن عباس رضي الله عنه ما بهذا وما هي إلا كلمات لا تحل إلا للمسطر. بارها ابن عباس نے اضطراب میں اجازت دی ہے، لیکن ان کے خطرے کا کیا اعتبار جب نبی کی صریح حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے وارد ہو چکی. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس و سلمہ کی روایت میں لا کر حضرت علی کا کہ حدیث سے ان کا منسوخ ہونا بیان فرما دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو رجل صالح پر پیش کر سکتی ہے. ابن منیر نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں واہبہ کا قصہ مصنف نے پیش کیا اور یہ اشارہ کر دیا حبہ کو حضور کی خصوصیت پر، لیکن اسی سے عرض المرأة مثال حضرت الصالح نکلتا ہے وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں چاہیے. برائی چلیے فرمایا تو اس سے بہتر ہے نبی علیہ السلام کے لیے خود کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غالب ابو برزہ سے فرمایا معاشر انصار تم اپنی بیٹی ہمیں دے دو نا، کہنے لگے وہ نعمان ہیں بہت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں مان رہا، جلیبی کے لیے مان رہا. کہنے لگے میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کروں. بیوی سے جب مشورہ کیا تو وہ بھی کہنے لگی نعمان، انہوں نے کہا حضور نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے جلیبی کے لیے مانگا ہے. تو اس کے بعد وہ بیچاری کہنے لگی ہاتھ سو بیٹی پر دے کے آڑ میں ماں باپ کی بات سن رہی. کہنے لگی حضور نے مجھ کو کس کے لیے مانگا ہے، جب انہوں نے مانگا ہے تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. جب باپ نے بات سنی تو آپ اپنی اختیار کر دیا، آپ نے بھی غریب کو سنی کہا اور پھر بہت دعائیں کیا حضرت جلیبی کو ان کی بیوی کی. صحیح ہے ابن حبان نے اس کا سوال کیا. چلیے بستی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک شخص کی شادی پہ ہوئی، بارات پہنچ گئی، لڑکا کالا تھا تو باپ نے ایک ہنگامہ ہلچل پیدا ہو گیا. سیدھا بچی کے کان تک یہ بات پہنچی، اس نے اپنی ماں سے کہا یہ بات پہلے دیکھنے کی تھی جو کہ آپ کی عزت ہے ان کی بھی عزت. ماں نے قانون سے کہا میں تو اسی کی وجہ سے انکار کیا، جب یہ راضی ہے تو پھر مجھے پیش کر شادی ہو گئی. صاحب اسی عورت کے اولاد کی اولاد میں مولانا عبدالجلیل صاحب بستوی کرتے ہیں، لوگ ان کی سخت زبانی سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہر شخص کی حقیقت کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. جب مولوی صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک دم سے تھوڑی تھوڑی دیر میں خوشبو آتی کہ بچے تو بچے ہوتے ہی ہیں کہ بھائی ٹکٹ لگا کے کون آئے، دیکھو کہیں خوشبودار تیل تو نہیں رکھا، اب ڈھونڈ رہے وہاں کچھ بھی نہیں. تو ایک بچے نے ذرا دیکھا، معلوم ہے مولانا کے سانس سے خوشبو آتی. نیک نیتی کہاں پہنچا دیتی، کیا کیا اچھے اثرات. کے لیے. سب چاروں طرف سے کسی نے گھیرے ہوئے ہیں, محبوس ہے اسے. چلو پکال بھائی سورت کا سورت کا دل چوری اسے کوئی جال سا کے بیٹھ گیا. چلو امام بخاری نے جب عرض المرأت نفسہا کا مسئلہ پیش کیا تو اعلیٰ وزن تقابل عرض الانسان کا مسئلہ پیش کر دیا کہ عورت کو پیش کر ہی سکتی ہے, مرد بھی اپنی بیٹی و بہن کو اہل خیر پر پیش کر سکتی. شامی آیا ایک صاحب سے کہنے لگا میں آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بیچارہ شرما کو گیا سر جھکا لیا. تو باپ صاحب کہتے ہیں یہ تو راضی ہیں ہم اس کے قرضے. اس نے کہا لاؤ دو یہ روپئے اور یہ کہہ دیتے کے باپ بیٹوں ہی نے قصہ سنایا. ملکۃ الحق مرحوم کا یہ قصہ ہے. چلیے دادوں پر ناراض ہوا. چلیے پل بھی چلے آ رہی ہے تمہیں ستوار کو لگا چل رہا اس میں پل کر رہی ہے اپنے بکری پتوں کو کھاتا بھی ہے کہ میں نے کہا تھا اخروٹ کھانے کو ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا اخروٹ کھا کھا کر کے. چلیے گوجر کم بس گاجر یو گاجر گوجر پو گاجر کہ گاجر نہیں پو گوجر ورنہ سب کھا جائیں گے گاجر سمجھ کے. چلیے کھانا چاہیے. چلیے گوجر کھا تو گوبر کھا لوں. سمجھے کہ گوبر کیسے کھا لوں؟ شہد کھا لے. بعض لوگ کہتے ہیں شہد کا رنگ گوبر کا ہے اس کی خاطر میں. امام غزالی نے نقل کیا ہے عجائبات اقوام ہیں دنیا میں بسی گئی. تو ایسا گوبر تو کوئی بھی کھا لے کہ گوبر کہاں لون گوبر ہے. چلیے پکول گوبر یا گوبر کون ہے گوبر؟ تو ہی گوبر ہے. چلیے گل چلیے اگر پڑھیں گے تو تین سال میں یہ کتاب نہ پوری ہوگی. ان کی شکل دیکھتے ہو سعید بہت غصے میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کہیں تو آتا کیوں نہیں پڑتا ہے. چلیے علامہ رحمت اللہ کے فرماتے ہیں تاریخ اطمینان ابن اللہ نکاح کل عزت معاذ کل عزت یہ دونوں من میں تعلیم تشریف کا خلاف ہے واسطہ میں چل گیا. کوئی آدمی کسی عورت سے کہیں میرا نکاح کے برادر ہے آدمی کو ماشاء اللہ مقبول اور اطمینان دل میں پوشیدہ کرنا یہ دونوں کو مباح اور عزت میں نکاح کرنا وعدے نکاح کرنا یہ دونوں عزت میں نکاح تو بالاتفاق حرام ہے. اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں تفریق بالاتفاق لازم ہے اور آگے اختلاف ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے نکاح کی گنجائش ہے یا نہیں. امام مالک کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور جمہور علماء فرماتے ہیں ابتداء عقد کے بعد حلال. امام شافعی فی القدیم امام احمد کی روایت امام مالک کے ساتھ. اور دوسرا مسئلہ ہے معاہدت فی العقد. اگر کسی نے عزت میں نکاح کا وعدہ کر لیا تو ارتکاب حرام ہے. لیکن عزت گزرنے کے بعد جب نکاح ہو گیا تو ایسی صورت میں امام ابو حنیف اور شافعی کہتے ہیں نکاح ہو گیا تفریق نہیں کی جائے گی. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفریق کی جائے گی. چلیے إلى قوله وقول رحيم أنتم أكبرتم وقول شيء سنته قول مبين وفي إسماء وبه قال وقال لي تلقنا حدثنا زائلة المنصر لنا مجاهدنا أن يباس النبي الله قال ما في معرفة يقول إني أريد التدريجة ولا بيد التأخر لي أفضل بي طرف صالحة وقال قاتل يقول إنك علي كريم الربين وإني فيه لرابر وإن الله لسائق إليك خير ما نحو هذا وقال آتاه يعجز ولا يبور فيقول إن لي تعريف بل الساعة نفسه يقول إن لي حاجة الرابر لما تبيع حمد الله نعمي قدا وتقول إيه ناطقتن چمار سل جانتے کہ الحمد للہ ناطقتن کیا بنے گا نکاح سے پہلے منقوہ مکتوبہ کا دیکھنے کا مسئلہ مختلف کی ہے اسماعیل بن عبیہ اور یونس بن عبید ممانعت کے قائل ہیں. اس لیے کہ حضور نے حضرت علی سے کہا تھا لا تکرہ النظرۃ النظرۃ فإنہ کالاولیٰ والاصحابۃ. جمہور علماء دراز کے قائل ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واہبہ پر نظر ڈالی صرف یہی تھا اگر پسند ہوگی تو نکاح کر لیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت حضور کے سامنے پیش کی گئی. آپ نے دیکھا وہ اس وقت عائشہ صغیر السن تھی.